یوسف علیہ السلام پر دیجئے کی فکر وکا دی دو کسانو کی یو کس مری نو ودرے گا مسئلہ و تکوم چھ داخل کی اسلام راوڑی نو کس سبا داخل کوئی کم یو کس ملکی گی چھ مسلمان خود دنیا نا تیر شی کنا اور دا سنت یوسف علیہ السلام دی دیو سڑی تا ضرورت راگے تا دی سڑی تا لگا گوندے مسئلہ وکا خلق مسئلہ بیانو تا وکا ورج ضرورت راغ نستا خبر تک وہ گدی جی ضرورت نہیں کہ ملا خبر چوک وہ گدی باقی ضرورت راشی نے بے وقت کی دی مولانا سے تو چوے چوے رشتے ہوئے نہ نہ اسی ضرورت راغ لے اس تو مسئلہ وہ کا قال ولی یوسف علیہ السلام لا یاتی کو مان راج تا سے تو امن خوراک تر زقان تا سے خوریا غل را مگر زب خبر در کم تا سر پان جام دے خوب مال مخید نہ چراش تا اس تا داد دی و جنا چمالا پوئے را کرلز مارا بھی قنن ما پریخ دے دن دا قوم چی ایمان نراوڑی پا اللہ مانیو دے پا خیرت مانی دے من کروی ماتا بیداری کرلے دے دن دا خبال پلارانو چی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے ندی مناسب منگدر چی صدار پیدا کد اللہ سرمین شہین چشے منگل مناسب ندی نو جیلین مرگر تاسل مناسب ندی طول مناسب ندی کچھ دا شرک نہ منگا پاک شنو دا پزل دا اللہ دے پا منگوانے پا خلق مائے لیکن زیاد دا خلق اللہ اشکرون تا بیداری نکئین بے و توائی یا صاحبی سجنے اے مرگرو دا جیلا یا صاحبی پا ما اصل کی یا صاحبین دیکھا صاحبین نن پا اضافت سا غرزے دلے دے او یہ لے حرکت دا کسرے ور کڑے دے اے مرگرو دوانو دا جیل اربابون خدایان متفرقون جدا جدا گوڑا دیو کہ اللہ یکی واضح زور ورا تاسو عبادت نکوی پا غیر دلالہ نمگر نمونہ دی سمیت مواج تاسو لنمونہ یہی تاسو آباکم ستاسو پلارانو ما انزل اللہ بہا من سلطانا ندر علی گلے اللہ پا دی نمون ما انس دلیل ورہ پا دی معنی کم دلیل لے چھنا دا بادو بابا دے دادو سرخوگی بابا دے بی دلیل با خبرہ نکی چھ بی دلیل خبرہ کے نو بے خود اٹکل میں انت روانی او پا اٹکل تلل دا سڑے پا گناہ کے اختقی پی گئے پا اٹکل با نزی یو سڑے مانی تردید کے نو پا اٹکل با تردید نکے یو سڑے مانی تردید کے نو سدے مانی تسی تردید بنکے چا دا غوگی چنگ دے او دا پوزے چنگ دے او دا لاسے چنگ دے او دا خپی چنگ دے بس دا لاسے تسی لاس دے چا خودے ورکڑی دے دا پوزا دسی پوزا چ خدای ور کړل دا وګونې دسی وګونې چ خدای ور کړلې دا لاس او خپې دسی لاس او خپې چ الله ور کړلې ته چې دا اعتراض کې چې دا لاس څنګه دا وګې څنګه دا پوزا څنګه ته په خدای اعتراض کې او چې په خدای باندې اعتراض کې سره مسلمانی دا سره کافر کیږي چې ته دې وخت ته وګوره دې لاس ته وګوره ته دې خپو ته وګوره دا هو پټکل باندې دغه بس په چا باندې رد دې پاٹکل بردونا نا کیا کہ پاٹکل رد کے سڑے کافر کی گئے پاٹکل بردونا نا کیا رد چی پہ یو سڑی مانے کیا نو پہ دلیل مانے بے کیا دلیل مانے من چونہ حاضرین کسان ناستی دی یو شکل دبل نا جدا دے کہ نا دے جدا پول پہ یو شکلی نا جدا دے باز را پہ گوڑشتا دے دا بازو نظر کم زورے دے دا باز اخپو کی فرق دے دا باز پہ لاسو کی فرق دے دا باز پہ غوگا پہ چٹ کی فرق دے نو سیبا منگو چی دا چٹ دے چنگ دے و دا وگ دے چنگ دے و تا پلان کیا چنگ دے دا اعتراض کول دا خو رب العزت مانی مکمل اعتراض دے مکمل او پا خدای مانی چیو سڑے اعتراض کی دا سڑے مسلمان ندے کافر دے اعتراض کول پا خدای باندی سڑے کافر کی گی یعنی با دیر زان ساتے دی مانی با دا اعتراض نکے آن سڑی تا تکلیف دے که دوائیو لشتے کولوی که کنا سری لاس تا تکلیف دے خپی تکلیف دے نوکہ مسلمان دوائی اولا ہوکا نوکہ دوائی دا سنین و تا رب العزت پا خلقت خو اعتراض مکاوا کہ دا رب العزت پا خلقت اعتراض کے سڑے کافر کی گی فکر دے شو خجی دا دیو جنا دلیل مانے خبر کئی ما نتز ما انزل اللہ بہا من سلطان ندر علی گل اللہ پا دے مائن سے دلیل پا باد و بابا سے دلیل لے پا سرخو کی بابا چا دلیل لے نو پا زیڑی بابا مین چا دلیل لے نو پا من دانے بابا مین چا دلیل لے نو دا غولن کی بابا مین چا دلیل لے پا دی مین چا دلیل دلیل شتا دا خو بی دلیل خبری زیر گرہ غولن کی بابا دے دے شیری بابا دے پخلی بابا دے او ملا مومن بابا دا دا نمون را وستلو بابا دے ملا مومن بابا دے باجاوڑ کے ملا مومن بابا دے قبر دے یہ عورت دے قبر بخوا میں منگتی ریل چڑھ کسان طالبان رسروں نو زور لما دے قبر خواتے وہ گٹا دا دا گٹے تک تورا دا تک تورا نو مالا غزے طالبان تبوسے کی دا گٹا ولی تورا دا وہ دادا خز راجو پہ دے گٹے پورے خپل نم سو لئی وہ شو دے خبر مانے چھے دا بابا بس مو نمونے زیترا ولی بگر دے شو دم نمونو بابا نمونہ زیترا ولی من دانا خکی زیڑے خکی ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ پہ سے دلیل را دے گلے دے ما انزل اللہ انہ دلیل را دے گلے اللہ پہ دے ما من سلطان دلیل ان الحکم الا للہ ندا پیسل مگر دا اللہ سر دا یہ تا حکم تکوینی ویخ حکم تکوینی ان الحکم ندا پیسل مگر دا اللہ سر دا یہ حکم تشریعی دے حکما من اہلہ و حکما من اہلہا سورۃ النساء کی چراغ لے فباسو نو حکم تشریعی کی دا قانون دے جے دوتن قران شلا دریم گڑے سڑے دے جوڑے دے پار راول دا حکم تشریعی دے او دا حکم تکوینی دے ان الحکم الا للہ ند پی سلام گر دا اللہ سر دا خوارج ویلو حضرت علی رضی اللہ عنہ کافر دے ولی پی سلے وکڑا پا عمر ابن العاص مانی او خدای قرآن کیول چی ان الحکم الا للہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کلمۃ حق اورید بہ الباطل کلمۃ حق دا خبر خو بالکل حق دا چی ان الحکم الا للہ خدا دے چی تکم خبر سائد ثابت دا خبر باطل دا ان الحکم دا پی سلام کر دا اللہ صدا امر اللہ امر کر اللہ تعبدو الا ایاہو کہ تاسو با عبادت نہ کوئی سوا دا اللہ نزالک الدین القیم دا دین دے مضبوطا لیکن زید دخل کو لا یعلمون نپوئیگی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زید دخل کو لا یعلمون نپوئیگی پوشلے او پہ انسانانو کی بدیسی انسانی چھ پاگی کی یو عیب نہیں اے دی خلقت دا خلقت ندے نا نور بد نور آسے پریدا خوی اخلاق دین دا پریدا خود انسان دے بدن تا توجہ کا بدن تا نو پدے بدن کے وہ یو زیمانے ٹک بکے چھ دے زی کی معمولی فرق دے وہ شلے دسی انسان بکے میں وطنوی یو خو دو نبی شان دے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا پہ یو عجیب شکل میں اللہ جوڑ کری دی نور خو انسانانوں کے خام خواہ پرقی چاپ لاس کی سے فرق رہے چاپ خپا کی سے فرق رہے پدی خلقتن با اعتراضن نئی پدی خلقت من اعتراض کو پر تسڑے رسی گی خجی ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط لیکن زیاد دخل ولا علمون نپوئی گی یا صاحب ایس سجنے دارنگی چادر اچول خان پٹکے تڑل چادر اچل دا مختلف مرگری ناس تی چا چادر یو شانا چلے چا بل شانا چلے دے پوشلے دا پو یو ترتیب مانی دا چادری بد سوکتا ہوئی دا خو یو دے پوچ کے چیو حصہ نا دا پاکستان چی یو شان شینے تو پسر کری پوشو لے خبر مانی او نور چی نو چوک چادر یو شانا چی چوکے بل شانا چی سوک رومیل پسر مانی یو شانک دی چوکے بل شانک دی دا دا عربانو چی دا خلق دا مدن خوری دا دے عربانو دا رومیلو نا چی دی دا اکثر عربانو رومیلو نا پسر مانی امد سے پراتی دی دا پٹکے تڑل دا عرب وہ سر رواج نہ دے دا پکار دا چی بے دا عرب نہ دی دا ٹولی خزی لیکن سڑے نہیں دا غلطی تراز دے یو سڑے رومیل یو شانا چاہیے بل شانا چاہیے یو سڑے تو پٹکے تا وہی تاوے کہتے ہو رہا یو سڑے گٹ پٹکے تڑ یو سڑے ٹوپی پسر کی دا سر اعتراض سبب نہ دے یا صاحب اس سجنے اے مرگر دجیل اس دا خوب تعبیر سروش اما حدو کما ہر چوتن ساسرے پیس کی رب و خمرا وہ بس کئی خپل مالک دا خمرن شراب و عمل آخر ہر چرا دویم دے پیس لبو دا پسلیشی بتا کلو تیرو میر رأسی ہی خوراک بکے مرغان دا سر دینا قدی الامر اللذی فی تستفتیانا پیسل شکار آگا چپدی کی تاسو طلب دا پتوی کاو طلب دا پتوی کاو او دسی رج راو سے دکم مرگری سے جوڑا کڑی رکا دکم مولانا سے جوڑا کڑی اول دا آغا مولانا چی کم مولانا سے جوڑا کھڑی دا نو آغا مولانا وی رومیل سنگا چی پکر دشن اکم چو اس قریب شو ہے دتا نو دا آغا مولانا حال دیز دا کی دا آغا مولانا رومیل سنگا چلے دے خجی وقال اللذی ویل آغا سڑی دا زوننا چی یقین ایکاو زوننا پا مانا دا یقین سرا نو وینا وکړه په بار هغه سړی ته چې یقین کو انه ناجم منهما یقینا دا خلاصیدون کې دی دوه نه و ذکرنی یاد کمال را عند ربک په دې مالک ستا باندې ته چې لاړې د مالک خواته ما یاد کې چې سړی جیل کې و چې دا بچو نه وي و ذکرنی یاد کمال را و ذکرنی ما صفاتی ما یاد کې سره د صفاتونو زمانہ چې زګور مسله توحید خلکو ته بیانوم پنیز دا مالک ستامانی پانسا و شیطان اگر شرابی سڑے و شرابی سڑے چراغ ہے و شراب و کباب و مانی واو اختاقی دا جیلی سڑے چا یادو پس یر کدن شیطان ذکر رب بیادا واللخ بالمالک فلا بیسا فی سجنی بیزا سنینا پس درنگی تیر کب دے جیل کی بیزا سنین چند کلونا وقال الملک سراش بگم مقام دے ات پنزوس نمبر آیات پوری رے وہ پنزوس نمبر آیات پوری د مقام حاصل واوری پا دی کی تعبیر دے د خوب د بادشاہ او نجات د یوسف علیہ السلام د جیل ندے دغه وقت کی بادشاہ دے ریان ابن الولید نمی دے ریان ابن الولید تفسیر قرطبی مدارک روح المانی طول لکلی چے د دینم ریان ابن الولید دے وقال الملک ویل بادشاہ انی آرائی قلن زینم وقوا گانے سیمان انسر بے چربے یا ایوہ الملا اوز ما ڈلے افتونی مالا پتورا کی فیرو یا ایاز مالا خوب پبارکی کہ یہ وہی خوب لر تعبیر استن کی قالو دیو الادغاس و احلامین دخو گڑوڑ خوبو ندی ادغاس پا ماند اخلاق سرا گڑوڑ والے دو خوبو ندی او نیو منگا پا تاویل دو دسی خوبو نو مانے بی عالمین پویا بادشاہ سے وی بلا دی واخلم کنا ستاسو بادشاہانی خود غواگانو سمکار دے دو وگو سمکار دے منگ دسی خوبون مائی نپویو گو آغا سڑے چاگا شرابی سڑے ہو آغا تیاد چو ہو دو خوبون سڑے خوب بل زیکی دے وقال اللذی ویل آغا سڑی نجا من ہما چی خلاش شو دے دوار نوت دکر باد امتین یاد سو دا پس دا سنیٹھینا انا اون اب دے حکم زبتاسو خبر کم پان جام دے خوب مانی پار سرون ماولے گئی وی لگو ایلار شا تا دا خوب تعبیر معلوم دے لگو زان ورسوا سڑے لار وی چکل ورگ ہے دا دے جیل پا دے دروازہ مانے دسے لاس کے خو دا جیل دروازے کھلاو کھڑا یوسف علیہ السلام میں چرتا مخام کھولی دا آوازی اتاو کہ یوسف او یوسف علیہ السلام ایوہ صدیق و رشتنی سڑیا سونا رشتے خبر دے کڑے وا یو پتوے نگوارو یو بل خوب را یاد شا اب تین پتورا گپی سب بکرا تین سے مانی گانو چربو کی جو خریدی لرو گوا گانے ٹپے دی او نور چی دی اوچ دی لال دی خام خاص ارجو چ واپس مخلگتا خام خا چرا خلک پویشی یا لمون پویشی ستاپ مرتبہ باندھی یوسف علیہ السلام دیجیے کہ بیان مسئلے نہ دے کھڑے داولی دی سڑی تے یوزر مسئلہ کڑ سڑے توحیدی کھڑے دیکھا نو توحید مسئلے ولے وگنو ترسول لا نو دوبارہ بیان تا ضرورت نشتا یاد سے نا مسئلہ بار وقتی نا کیا چار جائے کے یو سڑی لچیر تا میتیج ورگلی وی نو بل سڑی ولے مخیل راگلی ورو نسار راکا اگوی لکی میتیج راگلی سبرو کا اگوی لکی نسار راکا وی ہن دا ڈبے و تروائی ہن دا ڈبے و آخر نسار کزان دا چا وزا میتیج راگلی تلوار بے دے اگوی لکی سڑے کو میتے ٹکڑے میتے امرت پرتا کے لاڑے اگے ویلے اور رہا اس کو نسار رکھنے کر سے کیا نہ کہا ہر جگہ وہ مسئلہ نا کہ سڑی نے میتے جو ہوگا تو کچھ ادھرے گا توحید تب آنا اور شو خبر مانے نہ نہ سڑی تو بولے گورے تبلیغین دا اصول لی چپلا رمانی وہ سڑی سے زنانا وا سڑی نے دعوت مور کہا ذکر اللہ زنانا وہ سررا بیزے ادری گی دعوت مور کہا یو سڑی سے بار دے پن دے یا چاروے وسرا دے اگر منڈ آخلی متجے کے مسالے دیجیے کہ دعوت نہ مور کوا دو جے کہ سڑی سے داخ ہو کہ چاروے وسل شان وسا دے بوز دا پنڈ اسلو اچت کا اصول دا دکھا دعوت علی سڑی لور کے سڑی لگ پارام شی پارام من سڑی کے ناس اس دعوت لور کے قال ویلی یوسف علیہ السلام دریم و جدادا چی دل تجید خوب تعبیر کے دیر تلوار پکار دے وہ باجوڑی نہ چاہتا پوس کرو وہ سنگ چلے تاؤ سے پسل مسل کرے کہ نہیں غلاؤ سے وہ کروی وہ چی کرے نو تو بشتا لے اغیوالا نا وہ چی پسل سنگ کی گی اغیوالا پٹے چی وہ کرو تو وریگی وریگی وریگی وری زر زری ویلا اغیوالا پا قلا رہے ہوئے وہ یسڑے اغیوالا جی پا قلا رہے ہوئے وہ پسل ٹول سوزی کنا وہ فیول خبر ہمانے پا قلا رہے ویلے شما وہ دی خوب تعبیر پا قلا رہے نہ کئی دیکھ وقت نہ تیرے ولی کہ وقت تیرے این والتا دلتا ملک مانے قہت آروان دے قال ویلی یوسف علیہ السلام تزرعونا کرواندہ کوئی سباسینا دابان وکالا وکلونا دابان پر لپسی دا حال دے دابان دائبین یا مفول مطلق دے پوشل دابان تد ابونا دابان پر لپسی والے وکوی پر لپسی والے فما حسد تم آغا سیتاسو لوکوی پریدی آغیل رفی سنبولی پوکد آغی کی اللہ قلیدن مگر لگ دا آغا سنی تاسو خورایی تانٹے وگی غنم وگی دا ٹول پہ یوزے میں نکدئی زکا لگا سنگ چی ضرورت دانو تے اندر داریں گی دے گیا تو ہم ضرورت دے بے براشی پس دے نا وکلونا شدادن سخ خوراک بو کیا غزی تاسو مخی کڑی دے را غیر پارا اللہ قلیل مما تحسنونا مگر لگا آگا تو تحسنون چی تاسو زخیرہ کوئی تحسنون زخیرہ کوئی دا کرواندے پا دا کر دا پارا سادے تخم سم یاتی بے وراشی من بعد ذالک روس دن عامل یو کال پر یکی اغاس الناسا پر ایت با قبل دلیش دا خلکو باران با قبلیش پا خلکو وفی یاسرون پر ایکی و نچوڑا ول کئی دا انگور نچوڑا ول با کئی دا خوب تعبیر بادشاہ تراور سید بادشاہ وی لخا دسی او قابل سڑے جیل کرے چا دیتا مکمل تعبیرون یاد دی او دا سڑے دی جیل تزی دے بادشاہ کے لکشانا چی انصاف ہوخا انصاف پکی رہے ناغوئی چی دسی قابل سڑے دے جیل کے دسی قابل سڑے خود مرگ نہیں قابل خلق بدا زان ننو جدا کے قابل سڑے چی دے زان ننو جدا کے خپل سڑے تبا کی گی قابلین خلق بدا زان ترہ نجدے کے وقال الملک ویلہ بادشاہ ایتونی بھی راتا ہو کہ ماتا پا دے صرف علم مارک لجاؤ ہو چراغ ہوتا استاذ ہوتا راغ ہے وہ تبل جیلا رب کا واپس استا مالک تو فصل ہو تو پوچھتے ہو کہ ماں بال نسبت اللہ تھی سو حالت تو زنانا ہا کا زنانا قطانا اے دیا ہننا چکٹ کڑیو زخمی کڑیو آگے اللہ سنا ان ربی یقینا زما رب کہہ دی ہننا وہ چل دی خزمان علیم پوئی دن کہہ دے وہ دی خزمان تو پوچھے کہ چاگلا سے پرے کول کن سمودا مخ کی دو دس کال تیری کی زید تیری کی کو چگلا سے پری کڑو اگر سوج نہ پری کڑو کال ویلا بادشاہ ما خط بو کننا سہالت دستا سے زنان ازرا و تننا کل جی تاس مطالبہ کول دا یوسف علیہ السلام نے بارہ دن پس داغی کی کل نا کا زنان ویلا ہا شا للہ پاکی اللہ لرما علم نہ علیہ من سو منگ نیو پوشو پاگے مانے چد بدئی قالت امرات العزیز الان حساس الحق ویل خضر عزیز مصر و سکارش و حق حق و سکارش دا خبر اتری چی که دلی عزیز مصر دینا مخ کی مر لے خان عزیز مصر مر لے دا زنانا پستر کو من اڑند شوی دا پوشل خبر مانی انا راوتو ہو ما مطالب کرد یوسف علیہ السلام و بارد نپسدی کوئی نو لبین صادقین و اقنن دا خام خواده درشتنو نا ذالکا دا قول دا زلیخا دے اگر کہ یو دویم قول دے چرا قول دا حضرت یوسف علیہ السلام دے خو خبر دا چرا قول دا زلیخا دے وہ شل خبر مانے سنگا زلیخا قول دا زلیخا وی ذالک دا اقرار ذکر کوما چھ ما مطالبہ کرے دا لیعلما چھ پویشی یوسف علیہ السلام انی لم اخنہو بالغیبا چھ ما خیانت ندے کرے دا یوسف علیہ السلام سر پا حالت دا غائب والی کی یوسف علیہ السلام جی جیل تلے دے کنا داغی نروس تما خلنا دس پڑے دے چاہتا چی یوسف علیہ السلام پا دے پویشی چی ماہو سا خیانت ندیکڑا پہارت دغی بوبت کی او که قول دو حضرت یوسف علیه الصلاه والسلام نو ذالک دا استاد نے زکا واپس کو لیعلم چ بادشاہ پویش عزیز مصر پویش زکا تے پتہ نہ و چ عزیز مصر مڑ لے انی لما خنه بالغیب چ ما خیانت نہ دے کڑے دے سرا بالغیب پوخت غائب کے دلو دا عزیز مصر کی وان اللہ بے شک اللہ ہدایت نہ کی چل خیانت گرو تا دام تو زلیخا قول لو ما بر و نفسی زن پاک و مقبل نفسا یقینا نفس خامخا امر کا ان کے دے بدائی باندے. قرآن کریم کی نفس چی ذکر دے نفس دری قسم ذکر دے نفس امار بی سو یو نفس لواما نفس مطمئن دی صورت کی نفس امار ذکر دے سورت قیامہ دویم نمبر کی نفس اللوامہ ذکر دے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور سورت فجر وشتم نمبر آیات کی نفس مطمئنہ ذکر دے یا ایتہا النفس المطمئنہ وما ابرئ نفسی اذن پاکو من نفس بل اذن النفس یقن خامخان یقن النفس لامارۃ خامخا امر کو ان کے دے بسوئے بدائی باندے ہر نپسو دا دا بدئی دعوت لور کئی ہاں دا بدئی نہ چکم نپس بچ کی گی نو الا ما رحم ربی مگر ہاوت سو چ مہربانی کر لو پدے مان از مہربا رب پہ مہربانی ہو کہ دا بدئی نے بچ کی کنے نپس خواہشات دا تقاضا دا گناہ کئی لیکن اللہ چ بچ کئی نو دا دا اللہ خصوصی رحم و مہربانی دا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چه دسی زے کی بچ کڑے دے نو پے یوسف علیہ السلام نے خصوصی رحم شوے دے یقینن زما رب چرے غفور الرحیم بخون کے مہربان دے دا خدا غی پ منس کی مکالمہ وشلا بادشاہ دوبارہ اڑ رو کے جہالت خو من معلوم کہ چے یوسف علیہ السلام کی غلطی نشتا ای ور شیرائی ولئی بے دزان د پارا خصوصی سڑے جوڑو ما مشاوری جوڑ مشاور استخلص ولی نفسی د دین سڑے نبز خصوصی مشورے اخلما تفسیر کبیر کے امام رازی تفسیر سراج کے محمد ابن شربینی اور مدارک کے عبداللہ ابن احمد ابن محمود نصفی نے کلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول نقل کرے رہے و یوسف علیہ السلام چکل جیل نراو تا نو دا جیل پا دروازہ باندے و لکل ہاذہ منازل البلوا و قبور الاحیاء و بیوت الاحزان و تجربت الاصدقاء و شماتت الاعداء ہاذہ منازل البلوا دا کورن چکم خکاری پا دے جیل کے دا دا امتحان کورن دی و قبور الاحیاء داد جوندو خلق و قبر ندیم لکا قبر لکا مڑے چا دا قبر ننشرا و تلے دے کوٹو نم گورا چوک نوزی و بیوت الاحزانی دا کورونا دا غمونو دا غمونو کورو ندیم و تجربت الاسدقائی او دا تجربه دا درشتنو دوستانو دا سڑی دوست پا کی معلومی گی چا دوست آگا دوست دے چا دے جیل والا تپوس کئی کنے کئی او دوست آغا دوست دے چھ دے جیل والا من خپل پیسے لگئی کنا کپا دے جیل والا من پیسے ڈیری گٹی تجربت الاسدقا و شماتت الاعدا او دا خوشالا والد دشمنانو دے سڑے چھ جیل تلائٹ شی دشمنانے وی خدے چلارا پوشول خبر مانے دا چوٹ کی پا دروازہ دے جیل مانے وی کل حاضی منازل البلوا و قبور الاحیاء و بیوت الاحزان و تجربت الاسدقاء و شماتت الاعداء وقال الملک والا بادشاہ ایتونی بھی راتا کو کہ ماتا پدی آلک مانے پدی سڑی باندی استخلص ہو لے نفسی چیزی خالص و گرزوم دخپل زاند پارا فلم ما کلم ہو ارکل چی خبری اسا وکڑے قال والا بادشاہ انکا اليوم لدینا مکین امینا اقنان تنن رزیز منسرا مکینن خاوند مرتبی مکینن زو مکانتن و منزلتن خاوند مرتبی او امین تو مؤتمن پتا با اعتبار کے دلیشی مؤتمنن علا کل شے ادبار با کیدلی شو بتا من پار سکی وستال منگا یو عہدہ درکو عہدہ درکو عہدہ نو کم عہدہ لدرکو حضرت یوسف علیہ السلام پا خزانو من ما مقرر کئی دور داد مطالبہ ندا خان دا مطالبہ ندا چپلان کئی عہدہ مال را کئی دا مطالبہ ندا دیتا دا دا دی مقصد چ حق دار تخبل حق رسی گی او خبر دسی را یو سڑے لمشری در کئی یعنی پا ہر مانا من مشری خود در کئی نو چکل تالے مشری در کولا جب کم کار کستا تجربی نو دا آغا کار مشری وغاڑا او دسی نا چی بے تجربی کار مشری لدر کی او بے پا آغا کار کی وغرزے گی نو حضرت یوسف علیہ السلام تجربہ خود دیر زیتا وا لیکن نبی دے اللہ و تخی خصوصاً پا خزائنو مانی مشریو گوختر داولی دکر روست قهت را روان دے که دا خزانی دا بلچا سی که دے چه دیر خلق دولگی نمرشی نو مارا دا خزانی پا کار دی سی طریقی سا غلا دانی تقسیم کما قالو علا یوسف علیہ السلام اجالنی دای پا طریقی دا وحی سویلی دی وگرزو مادر علا خزائن الارد پا خزانو دزمکو باندے دزمکی خزانی دانی دی یقیناً زو حفیظ ساتون کے معلم پویدون کے مو کزا لکدا شام زیور کو خام خا یوسف علیہ السلام لرا پدیز مگا کی یتبو منها زی حاصل داغینا کم جگی جی خوخشی نوسی و برحمتنا من نشا رسول کو مو بخبل مہربانی مانی چال جی وارو خام خا ولانو دیو نو برباد و ثواب دو موحیدینو ولا اجر الاخره خامخا ثواب دا اخرت غره ده پار دا خلقو چی ایمان را وړه وکانو یتقونا او دیدی پرهیزګاری کوون کی حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام په خزائن باندې مشر شو او لګه موده چې تیرې دلا به د بادشاہ خپل خواطر اوغختم خبره ترې څه کولی د حکومت چ مکمل تبوسنه د شروع کړه نو دا سړی د یوسف علیه السلام په حکومتي معاملاتو کې ډېر لوی تجربه و وی ویلا د بادشاہی دا تاج دا درواخ لا خپل سر باندې کېده او زنور کمزورې شه مزه قلال د خپل زنانه او د خپل ماشومان سره کېنم او ته تجربه کار سړی دا مشری ته کوا مشری چې کله تاواله شولا دلتا زلیخا خبر شل زلیخا پا دسی انداز کی دا چه بستر کو مایر انداز شوی دا او دا خلکو نسوالو نکی دا غربت حالت پیرا غلی دے یو لرازی سوال دے کئی بللا بللا او چوک لچور کی چوکی ور نکی وی دیو دا چانے تپوسو کی دا یوسف علیہ السلام چه نن سبا وزیر دے بادشاہ دے نو دا دے ملاقات لما چوک بونی جی وی چاو تیویل چی دا یوسف علیہ السلام ملاقات لما دا استاد وجن خو جیل لطلے دے او کتی اولی دلن سزا لدر کی اغیویل اننا داغی خوی اخلاق ما تا معلوم دی او ماو تلگشان ورس سوئی وی خلقو تیویل چی پا وم ورز مانی یوسف علیہ السلام پا دیجا مانی رازی او چی دیر فوج و سرین پا دیجا مانی تیری گی دیجا کیو تا ودرے گا وی زلیخا ودرے دلا وی کل چی یوسف علیہ السلام را نجدی شو وی شد خبر مانی وی دغ زلیخا ودرے دلا سبحانا من جعل الملوک عبیدا بمعصیتهم وجعل العبید ملوکا بطاعتهم سبحانا من جعل العبید ملوکا بطاعتهم والملوک عبیدا بمعصیتهم پاکی دا حق اللہ لرا چی بادشاہان غلامان کرد دا وجہ دا معصیتنا او غلامان بادشاہان کرد دا وجہ طاعتنا یوسف علیہ السلام ودرید تا پوسی تیو کوا تا چو کیا غیول از زلیخای ما خبر حالتی تا طول بیان کوا و تاویل تا دا زیو سڑے را لیگم سڑے و تراولی گوی ورشا که خاون دی نو چه تل درکم او خوره چه حالتم خوش، او که خاون دی چرت نی نو یوسف علیه السلام وی چه زه دسر دی زلیخا سه نکا کوما. وی کلا چه استازه ورغه استازه تیویلا چه زما زوانی وزما سه نکا نکل وزما سه نکا کهی دا گپ ده. یو هفت پس بیا ودره دل و بیا دا بیانو که یوسف علیه السلام و تیویلا ما هتا دا استازه در لگل و اغیو تیویلا چه استازی خبری و تا دغا شانا دغا که نزب دی خوشحاله ما چه نفس استا خواتا کرته ما. وی کلا چه دا زلیخا سه نکا وکلا تفسیر قرطبی لکلی دی یو تویلا چه زمان روستا ودره گا زلیخا روستا ودره ولو دا پا منزمان ودره دا منزه وکا وکا وکا چه وگد منزه وکا دا دین بعد راستون شو یو دعای شروع کلا ویولا اللہ دا زلیخا وزو ستا بندگانیو اللہ دا دیدا نظر واپس کی اللہ زوانی ورطا بیرتا واپس کی دعای اللہ قبول کلا زوانی او اغا حالات ټول برابر شو دا دی زلیخا نے دری بچی شوی دی یو دے افراسیم نم دے افراسیم ابن یوسف او دویم نم دے منشا یا میشا ابن یوسف او دریم دا ایوب علیہ السلام خزا دا رحمہ رحمہ دا یوسف علیہ السلام لور دا دا دری اولاد دا غین شوی دے وی چمودا چی تیرا شلا دا حضرت یوسف علیہ السلام محبت یومن فا یومن دا زلیخا سوا کی دا دا زلیخا دا محبت لگ گنده که مراوی که دا و یوسف علیه السلام تیو رزی تا پوسو که چه ولی زمان سا دی بغز پیدا شو که چرنگی دا محبت دی لکم گنده که اگه ولی ننستا سا این بغز نده خو مخکینه حالت دا محبوسنی حالت تو منس که فرق ده مخکینه حالت دسیو چه زمان عقیده دا کفر و ما اللہ نفی جانده نو زمان پزرکی دا بندگان و محبتو و زما په دې زړه کې د الله محبت غالب شوه ده د بندگانو محبت را نورو ورو کاټ کې فکر ده شو دا د تفسیر قرطبی سه باز نور مفسرین هم لیکلي دي بلکې اکثر مفسرین لیکلي دي اگر که د حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده د هغه نظریه دا وایي چې د زلیخا سه نکاح نه ده کړی او هغه با مستدلات د قران کریم نه څه پیش کول لکه تاسو وګورئ مستدلات کی داو پوشل ورا ودته مطالبات وکلیو وغلقت الابواب دعا وقالت هي تلق دري ولقد همت به صلور واستبق الباب بينزا وقد القميصه شبق پوشل خبر مانی قال فما جزاء ما جزاء من اراد باهلك السوء و إلا يسجن أتو أو عذاب أليم نها فلما سمعت بمكرهن رستا فيو در شايات كي فلما سمعت بمكرهن دا لس وكلا چهو زنانا كي دا لس قباحتو ني ودس زنانا پیغمبران ناخلی دا دا حضرت شیخ سيبو اغای اجتهادو چه دا قرآن کریم نکاو لیکن كدغو واقع دا سڑهو گوری نو دې د مفسرین او د واقع سره منافات نشته ځکه دا څه چې کړی دي نو دای واحد د یوسف علی السلام سره کړی دي او د یوسف علی السلام سره انتهایی محبت او د انتهایی محبت د کارونه کړی دي اوس هغه خزوه پیغمبر ناخلی چې دا کارونه د بل سړی سوو کی او دا هو عین د یوسف علی السلام سره زوړ محبتو او اغا زور محبت دا وجنه دا کارون دا یوسف علیہ السلام ببارکی کردی دی او کله چی یوسف علیہ السلام وی دا دی خواتراتو نو دا بلکل باکی روا وی حقیو تویلا چی زور خاون حسورو حقی بلکل نجدیکت نشکاولی نو لحاظا اللہ دا غشان محفوظا دا یوسف علیہ السلام دا پار ساتلی و جا اخوتو یوسفا دا اوم مقام دے اتش پیت نمبر آیات پورے اتش پیت نمبر آیات پورے دا اوم مقام دے ولما دخلو علی یوسف پا دی مقام کی دا ذکر کئی چورونه دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام خاطر عالم ورونه دی یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام خاطر عالم ګوره د سه ذهن کې د چاره نشي چې استاد یو توجیه کړی وي نو شاګرد یې مې توجیه نشي کوله نه نه استاد په یو ځای کې یو توجیه کړی را هغه توجیه بیان کړ سړي و شاگرد تا اللہ علم نور ور کڑی توجیحات دیر کولیشی دا ہیت سے ممنوع ندا یو زیکی یو عالمی چی بیان ہو کی توجیح بیان کی اگر آگے و توجیح اس داغی نا کہ و شاگرد دیم توجیح بیان ولیشی دا سمنع ندا و شلے کنزی آخر کی زمانہ شیخ صاحب درستم امتحان آغستا کتاب القاضی الى القاضی کی زما امتحان ہو او تحریر دا تقریر امتحان ہو ما تیویل دا اولنی مسئلہ دا باب سو لگوا نو منگتا دا خپل استاد سو بیان یادو نو ماو تیویل اللہ تمہید دے راتنون کی مسائل ہوتا خیر اگیویل چنا اگی چا دا ہدایہ وجہ ذکر کولا ویل چا دا وجہ دا وجہ بلا دا بیانی کا مالنا جی تی بیان کا نو هغه را وجه شروع کړه چې شروع کړه ما ته ویلا مال شیخ سے وها مال دیش چلو زموږه کې وسړیو چې ملک وند کې وو او دې ملک په نخه باندې ډزا وکړه ډزا یو نوکر نه استو وای دا څنګه چل نه هم صحیح وشته کنه هغه ته ویلا سې وای کستانه یریګم کنه دا نخه منځ دې شته لري او کنه نه یریګم نو دې نخه په طرف هم نه ورغلې مال شیخ سے کدی استاذی لدی ریگم نو بالکل صحیح وجہ دی ویلا او کدی استاذی نی نی ریگم خدای شک به طرف هم ورغلی دا زجه ته چم دا صحیح ده او جو له خبره مانی دو استاد او د شاګرد دې دا مان نه ني جو شاګرد به ټول او د استاد غټکه زوتی نه نه استاد به د شاګرد غټکه جو ته یاد هغه هم یاد ای لیکن د شاګرد که خپل څه تحقیقات یې به کار راچ ویک دا مشهور دا قاضی والا عالم چې وو وای دا یو ځای ته لاړه وای د شپې ساره د استاد نو سبق ویل دی وای د شپې استاد راغی په کمرو باندې ګرځېدو چې طالبان څنګه سبق زوته یې کنه یو طالب چې ناغې ګپې شته درې څلور طالبان راغون چې ګپې شته بل طالب چې نو قلارې په آرام باندې ودو یو طالب لگے رہے کتاب آڑی نو کتاب کی جت شروع وکڑا نو آڑی نو وائی چیز ما استاز پا دیزے که دا تحقیق نن کڑے دے خود دی تحقیق نا سیواز ما سا یو دو دری تحقیقات نور دی که پا دیزے که اوشی نو دازے با انشاءاللہ خوو لگی زان سا لگے رہے دی استاز تا وقت کی خودا دا تحقیق اولا مکمل واوری دا سار چرا پاسی دا او درس تکل کی نا سو بیگانه تحقیق تا کړ طالب هغه توکا تحقیق وک و توای قینن چالی می خام مولای او الله و قینن ستانه دین ډیر کار واخلی فکر نشو یو خد امینو خبری امینو ته خود شه امینو ته چې دی ویل چې ورورا ربنا لک الحمد دایو دوا دا کدسه ته ویل چې حمدن کثیرن طیبن مبارکن پی موږ کې دایا دو گردان مناسب خبر پکاری د پوئے سڑی پوئے کول دا ډیر مشکل دی دا نا پوئے سڑی پوئے کول خوڑے رسان دی خود پوئے سڑی پوئے کول دیر گران دی و جائی خوتو یوسف فدخلو علیہم و شلے پا دیکھ بیان کئی دراتلو دا رون دا یوسف علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام خواتا را لرون دا یوسف علیہ السلام داخل شو پا یوسف علیہ السلام فعرفهم یوسف علیہ السلام او پی جاندل دی رون لچ دازم آرون دی و هم لہو منکرونا داورنا یوسف علیہ السلام در ناشنا گن ان کی وہ داغی ذہن کے دان رات نے یوسف علیہ السلام کنے دو مصر بادشاہی اسرا یا دا وزارت خبر دا اسرا. ولما جہزہم بے جہازہم کلچ تیار کرے پر سامان ددے سامان یول تیار کر ددے سے یولس خان یولس او کسان لسو. یوسف علیہ السلام تپوس کچنگ او خانم یولس را وشتے او کسان لسے ہوئی اگوی لمنگ یولس رونے ہوں خو یو رو رو مروس تا پلار تا پریخو دے دے دا پلار اون سر دیر زیر تا مینہ دا نو آغا ماغی تا پریخو دے دے چے دے پلاری زر خراب نش. یوسف علیہ السلام و تولی جی گولی چے بیر آزائی نو آغا ارور با مصرا راولی او کران نو کدا ارور مرانو اس نو گولی بے بستاسو پار بار دوخ نئی ویلی یوسف علیہ السلام را تگو کی ماتا پو رو ستاسی مانے استاسو دا پلارنا اے تاسو نہ گورے بے شک تو جما او فل کلا پورا ور کوم پیمانا و انا خیر المنزلین. خیر المنزلین کی دو معنی کوم یو معنی زے ما غرد مل مستے ور کون کو نا منزلین د نزول نہ مل مستے ور کون کی دو معنی منزل د منزل نہ منزل وی کورتا منگ یو غرا د کورنئی نا منگ د بہترین کورنئی خلق یو خا. فإن لم تأتوني كچرتا سراتک نہ کوئی ماتب دغا لک مانے پھلا کے لکم نہ استاد پر پیمانہ اندیز ما سر ولا تقربوا نہ بنج دیکھے گئے اگے ولا سنورا وے دو زل چ مطالبہ بو کو دغا لک نہ دغا لک مبارک ابا ہو د پلار دا گے نہ و ان لفعلن من خامخ کون کیو. وقال ولی یوسف علیہ السلام لفتیانی اخبلن کران ہوتا اجالو کی دی بیدوا تا ہم سامان ددائی پیر حالیم پا بارونو دائی کے سامان چکم شین راوی سامان راوڑے دے دا دانو دا غستل دا پار دا سامانو تا واپس کئی. ولی واپس کئی چا دا جی امداد شی دا امدادو دکا زمانہ سخت دا کلون سخت دا امداد شی یا چا پویش یعقوب علیہ السلام چا بادشاہ دی مصر گورا ظلم نکئی ظلم نکئی یا کل جرا سامان ویری پخپل بارونو کے دی پزونو کی بداراشی چ دا سامان تے پاتشوے دا وجہ دا سہو دا غلطینا دی بو واپس شی دسنہ چے اگر پردے سامان دا زان سو ساتین واپس بکی بیرتا منگتا. وقال ویلی پیتان لی پیتان اخپل نو کران تا وگرزوئی کی دی سامان دا دی پا بارونو دی کی شاید دی وفی جنی دیل رکل جو واپس شی اخپل اہل تا خام خا چی واپس شی منگتا. فلما رجعو ہر کل چراو گرزی الی ابیہم خپل پلار تے ویلی آبانا ایز منگا پلار منع من نل کیلو من کلیشو زمنگ نا پیمانا پراتنون کی وقت کی ولگ زمنگ سا زمنگ اورور نکتل چی منگا پیمانا راوڑو و انا لہو لحافظون او یقینن منگ دے پار خام خا ساتن کیو. قال ياقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل زيد بار نكم بتاسي عليه بديالك بباركي مگر سنچم ادبار کلو بتاسي پورور دا من قبل مخي دينا خبر داكم فالله خير حافظا الله غرد حافظا ساتن کے ودا الله دير مهربان دا مهربانون دي. ولما فتحوا متاعهم كلج كلاو كده متاعهم بارو نه دي سامان نه دي وجدوا بدواتهم بيمتو اغپنگ ددي ردت لهن چوا پس ودیتا دی ویل یا بانا ازم غفلار ما نبغي ايو شي نطلب من اكرام الملك كم شاده چمن طلبي کو دي اعزاز د بادشاہنا د دینه بزيت اكرام څنګهي چمنگ لے خیستہ خیستہ زیم راکو او آغا سامانے منتا واپس کڑے دے یا ما نافیہ دے نطلب کو منستا پارا بیان چی سپت دا بادشاہ تاو کو یا ما نبغی منگا ظلم نکو چی ستازوی منستا نبوز و ظلم پیو کو یا بانا ایز منگا پلار ما نبغی منگا ظلم نکو ما نبغی نطلب کو منگا حاضر بے دعا تونا داز منگا غفنگا و سامان دے ردت لینا چی واپس شوئے دے منگتا ونمیرو اہلنا منگ با توام راوڑو خپل اہلتا میرا آغا توام تاوی چی دیو خارنا بل خارتا وڑے کیگی آغا تا میرو وی وَنَمِيرُ أَهْلَنَا طعام براوڑو خپل اهل لرا ونحفظ واخانا ساتل بو کو خپل رو ونزداد کیل بعیرا او زیاد بو کو پیمانه دو خو ذالک ال یسیرا دا پیمانه سان دا. قال ویل یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم چرے نلیگو چرے زن لیگم دالکستا اسرا تر دے پور چتا اسرا تکو کہ ما تمو سکن پ مضبوط لو سمے اللہ طرف دلانا لتا تم ننی خام خا تاسو برات کوئی ماتا بلے الگ مانے مگر گیرا واچو لیشی پر ٹول پتا سے باندے پتا سو باندے ٹولا کہ تاسو ٹول را گیر شو بے پروانش ترے خود سے نگی تاسو تیرا شو دالکم بیچر تا غفہ کڑی فلم آتاو ہر کلچ راتا یو گاغت موسی قہم پو مضبوط لوز دے مانے اوی علی عقوب علیہ السلام اللہ پا غصر چپنگا وینا کہ وکیل زموار دے خوص تیو خبر کئی. وقال ويعقوب عليه السلام يا بني يا ازامنو مداخله گید یو دروازه نا داخل شید دروازو مختلفنا ولید مختلف دروازو نا داخل شو شکل نم قریب قریب دی چ گمان دمانه د جاسوسیتو نکلیشی چ دا کنے جاسوسان دی د یو دروازه نا مداخله گید جدا جدا دروازو نا داخل شئی چ نظر نہ شئی چ یو سڑی گورا یولس یا دولس زامن دی او نظر العین حق دسترگو لگی دل دا بالکل حق دی دیر کرتے دسترگو نظر سڑے قبر تا داخلی اوخ چرے دسترگو نظر دیکھ تا داخلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خجی دا نظر نا ایا منکرین چوکشترے کنشترے تفسیر قرطبی ذکر کردی وقد انکرته طوائف من المبتدعات د دین نظر نه انکار کړی چډلو بدعتانو وهم محجوبون بالسنه محجوجون بالسنه دیمانه حجت د سنت نیولې شو د اجماع د علما او د امت په اجماع د امت باندې د سنت په احادیث باندې په دیمانه حجت نیولې شو د چې دا قول مخالف دی چې نظر جن لګي پوشولے چلتے وہ عالم دے ڈیر خدا ٹاف عالم دے مولانا غلام اللہ نو میرے رحمتی مجھے مجلس کے سناس تو نو بیچ سے واقع بیان کر دیا کہ جماعت المسلمین یہ سڑے خواہ لڑا گئے وہی نہیں ایک ماتا ود رہے تھا سلام وانا چھو ماتے لے سلام دے والے وانا چھو ویل چی جی ماتا پتہ نہ تو مسلمان ہے کہ کافر ہیں سلام پہ مسلمان آچو متستا پتہ رہتا نشتا مسلمان تپوس کو نظر سنگ لگی کہ نہ لگی مال چاہ آؤ لگی حدیث پیغمبر میں تو ذکر کر تویل چاہے دیو جن تا مال ماں سلام وہ آنا چاہیے تو کافی رہے پوش بولے وہ مال جس نظر نہ لگی وہ چاہے آؤ نہ لگی داغے سے ہے بتی وہ دشکل لے رو میں داستر کے کاگے بند دیکھ لے تمہیں رو دے کاگے وہ قتل جو میں قتل پستر کو ہی رے مال چو ہی رے دلے چاہو مال چ نظر دک شان لگی خا میرا ماں پتا گزار نہ کر نور سے میرے بھائی نہیں کہ نفس تو میں قتل اور تو وہی رے دلے جزما دستر کو تو وہی رے دن داشان کو نظر لگی پوچھ لے جماعت المسلمین لا جدا زناور دے رو رہا اگر سر دنیا حال خبر نہیں دا بھی وڈل سی جماعت المسلمین اوشل خبر مانی دا وا زانتا با مسلم نوے مسلمانان بم زانتا نوے مومین بم نوے مسلمون بم نوے فقط علا وقت مسلمانی کی جب حالت جرری مانی تو جزا مسلمین ہیں مسلمین نو کدسی دیوی علا تا مسلمانی او کدیوی علا چا مسلمونو کی مانو ام کافیر ہیں کزانتا یوی علا چا مومین ہیں ام کافیر ہیں کودیوی علا چا مسلم ہیں ام کافیر ہیں فکر دیشو دا دسی خلق دی اور دا خدا کم عقل اوشول یو خود سے انسانی چ سڑے وہ باس مباحثہ قول دلیل ویلشی دے مولیا مین اللہ یو بیان یو مناظرہ منگ دے جماعت المسلمین صرف کیسٹ اور دلیل اوشول دا مولانا مین اللہ و توئی چتاس کو چنگ ہوئی جانا دا قرآن نہ چنگ ہوئی دا حدیث نہ چنگ ہوئی ہیت سو سا نشتا ہیت بس ہم دائی دلیل لے کہ نظر منگو چ نظر شترے اوشل خبر مانی نو بے اسباب کار خو اللہ کئی او جتا ویل جن نظر خو بے اسباب ندی نو که دا من مخلوق تا نسبت تو کنو دا خو شرک ده لگه لیوه دا اسباب دی دا دیده دسترگو نظر آقا غر تلگی دا اسباب دی دا پیس سیب چه دسترگو نظر کار نکه یاقی اسباب اس نشتا ده بوشو لخوا برمانی او دسترگو نظر دی نظر که کلا کلا دا جراسیم و اثری لکه پلانی سر نظر لگی نظر باز ده پا دیکی دا جراسیم و اثراتی آغا جراسیم و اثرات متوجی شو سڑی تا سڑی را غرزئی حدیث کے راجی پا دی مارانو کی او قسم ماران دی چه حاملی خزی تکل او گوری نو حمل غرزئی دا دی مار دسترگو جراسیم دیر تیز دی دارنگی حدیث کی راضی چی کلا یو دا سڑی سترگو تے وکتل نسترگو میں سڑی اڑندئی تکا دے مار پا دے سترگو کی دا جراسیمی اثرات دی اثرات پوشو لکھا ورمانی دا قشان انسانانو پا دے سترگو کی کلا کلا جراسیمی اثراتی نوچے چا تاو گوری بعضی پیرانو سے تجربی کری تجربی دا اسلام سا خدا غی کار نہیں دا مون سا خدا غی کار نہیں دے نور پا ککوڑی باندی دا خپل نظر پوخ کری بس سولی خلا دی مسلسل دی نور تا سی گوری گوری گوری گوری گوری تر ماجیگر پوری نو چی دا کل دا نظر دی سی پوخ شن دا چی سڑی دی سی مخامو خو گوری دا سڑی رو پا خوزی دو شروع کی ایسی خوزی کی پکر دشا دا ولی دلتی پا دی نظر کی اثر دی دی وجه نا دی پیران خواه دا چی کلا کینی و دی پیر تا مخامخ نگوری دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سورتن بوی مخامخ ودی پیر تنه گوری بیاد ماین از نظر اثر نکی چه مخامخ گوری نظر پوخ کرده ره نظر سره خوزولو ماین دولی بوشوله یو تن یو توحیدی عالمو مقتدیو تهیلی چیز منگر پیر سیب در دسی دیو دسی دیو دسی دیو لخوا ویده چیز منگو للاڈ شما نغا عالم و للاڈ نغا عالم سا خود سو دم درخو تیاده و سو دمونه متیادو اعوذ بکلمات اللہ تامت من غضبه دا دعاگانی متیادی وی خودی پیر تا مخامخ نکتل پیر پا خوزیدو راگه خود دا عالم اسی پا خوزیدو شاسی خوزیگی نو دی مودی مقتدی ویلی چرا پا مولانا سی خویسر وک خود دا مولانا خوزیدو سی ورورو نجده که دا نجده دی پیر تا جو دبا دبا دبا خودا پیر احساس پوز پیر آوازو که سڑای اونی سی من احسر شو سڑے ونی سی سڑے ونیو خیر آغسات ہو تیسی را روان شو مقتدیو توائی مولانا سی از من دی پیرا سر دی ولی دا غیولا آو زما سرم ولی لکنو زما خپلا سر چنگو اغربای ولی دل چنگ ربا می تیویس تر پوشو لکھا ورمانی دا جی نظر نلگی و نظر کار نکی نظر لگی نظر دا آغا سڑی نلگی چی دستر کو نظر ختم شوی نلگی نظر اثر پر سڑی مانی کئی او حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے چی اوخو دیکھ تا داخلی سڑی قبر تا داخلی صحابی لمبلی غسل خانہ کے یو بل صحابی راگ ہے وہ تویے کرتا لے وہ تیول دے خواہشتہ سر مندہ لکہ سارا نہیں اسی بس سڑی ہم پر دے غسل خانہ کی را پرے ہوتا او بیر تے کور تے بوتا رنگے تک زرش ورسے زر نبی علیہ السلام لرال ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ یو سڑی مائیں نظر وہ لگی رہا نو زر ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ الفاظ بے آگے تویلا چرجا کے وہ درے گا دینا من اخت دا بدن ٹول وینز پہ لوخی کے دینا من اخت بدن ٹول وینز خبو پورے پیولوخی که و تول داو بوس رواخ لی و یو گود تیری ما دغلا ورکی دا تیری که و پا دی نور روبو دی ولان بی دا یو علاج دی دا جناب رسول اللہ سلام نمنقول و بو چه ولان بلی سڑای جگ جوش کلا چه و سڑای نظر شد چا دا وجه نا چه و سڑای و تا معلومی چه پلانکی سڑی نظر اکرم سنت طریقه بیدا چه آغا سڑای دا نامن اخکت دی پیولوخی که و بزام منی واچه واغ اوبو ندی او گرد دا سڑه او که باقی مانده ولان دی او جی دا سڑه با ٹک شی آو چه نظر لگی دلی دی نظر شو یا نظر چه لگی دلی خواه ویویل یا بنی یا زامنو مداخلی گی دی او دروازی نداخل شی دی دروازو مختلفو نا نشم بچ کولے ستاسن دا عذاب دا اللہ نیچا ان الحکمون دا پیسل مگر دا اللہ سر دا پا اللہ میں زان سپار دا پا اللہ دے توکلو کی توکل کون کی لند دا دا یعقوب علیہ السلام زامن سنچو دا یعقوب علیہ السلام ویلو امدہ وشان لارا ولما دخلو کلچ داخل شو من حیث دا غزینا امرهم چه امرو تکڑو پلار دا دی دا جدا جدا زین داخل شو ما کان نو یعقوب علیہ السلام چه بچ کڑو دین من اللہ دا عذاب دا اللہ تکلیف دا اللہ نیو شے اللہ حاجتن فی نفس یعقوبا مگر دای و تلوسوا و نفس یعقوب علیہ السلام کی حاجتن حاجت و تلوسوا الکہ دام آزمائے و تلوسا جا کارو کا خان مگر دا یو حاجت و مگر دا یو تلوسا و نفس یعقوب علیہ السلام کی قدواها چاگے پورا کا و اینو بشک دا یعقوب علیہ السلام خاوند علم و لیما دا وجد آغن علمنا و چمنگو تا خودنا کڑوا لیکن زیاد دخل کن لا علمون نپویگی اتم مقام نہ نمبر آیات پورے رہے فلم مستیاسو منہو خلصو نجی یاد اغزے پورے رہے پا دی مقام کی دا ذکر کئی چی ارونہ دی یوسف علیہ السلام دویم زلی لارا دویم زل دی یوسف علیہ السلام خوال لارا اور یوسف علیہ السلام بنیامین دزان سی سار کا دی چکل ننواتل مصر تا اڈرے وکا چی دو دو کسان پا یو دستار خان مانے کینے یو لوخی تا کینے کل چی دو دو کسان کینے ولن بنیامین زان لپاتے شا بنیامین پا جڑا شا چاوتے لولی جاڑے ویلو کانا خی حیان کز ما ارور جواندے ویلو اجلس نیما ہو زبے وسا کینے ولے وی یوسف علیہ السلام زان خوات راوس و تیل دارک زان لدہ بززان سا کینم کینے ہو کلچش پرالا نو دو دو کسانی پی یو یو زیک پریستل بنیامین بیزان لپاتی شو یوسف علیہ السلام و تیول دالک بز ماسا پی یو کمرہ کی پریوزی ظلمی سڑی دیخا کلچ جدا شو کمرے تا خوشول خبر مانی یوسف علیہ السلام و تیول حلکا خون من امکا ستا دمور نستا ورو رو وی کان لی اخو و کان لی اخن کان لیا خم من امی او زما دا پاری اورور زما دا مورنا او شل خبر منی زما اورور او زما دا مورنا فحلک آغا مل شا آغا مل لیخا حضرت یوسف علیہ السلام و توحیب وانا کنا خاک بدل آخی کل حالکا تخوخے چزستا اورور شم بدل داغا اورور چکم حلاک شوی دے اغو تو ایوہ الملک ومی یجدو اخن مثلکا صوب ببیمی زیرور ستاغندکی ولیکن لم یلدک یعقوب ولا راہیلا لیکن تو پیدا شوید یعقوب علیہ السلام در راہیل ننی نوکہ کی رتد یعقوب علیہ السلام در راہیل زیوے نستاغندی ورور زن شمندلے دا خبر چکل یوسف علیہ السلام وارف بکا یوسف یوسف علیہ السلام وجڑلے وقام الیه فاعتنقه ورپاچه دو بنیامین غی کی ونیو او توی ولت تزما وروری ز یوسف ما ولما دخلوا کلی داخل جو پی یوسف علیہ السلام آوا الیه زیور کا اخفل زان سرا اخا اخفل رور لرا و توی ولی قلن زستا وروری ما فلا تب تیسا مغم جن کی گا پاغ سمانی دیکم کار کاؤں ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز